Ja, dames en heren, selamat siang. Oftewel, goedemiddag allemaal. Goedemiddag, ja. Welkom op het eerste uitverkochte Jazz Rock Café editie van 2024. Het Jazz Rock Café wordt georganiseerd door Smooth Jazz Europe in samenwerking met Metropool. En Smooth Jazz Europe wordt op zich dan weer gesponsord door het Lokaal Fonds Hengelo, Host Access Solutions en Radio 120 Jazz Meeting. En natuurlijk alle vrijwillige bijdragers die uit het publiek komen. Voordat ik de band ga aankondigen, dan wil ik het volgende met jullie delen. Smooth Jazz Europe is met ingang van dit jaar een nieuw concept gestart. En dat is namelijk het Jazz Rock Café Talent Show, oftewel een open podium. En in de Talent Show is het in eerste instantie de bedoeling dat de amateurmuzikant, of je nu in een bandje speelt of gewoon lekker thuis zit te jammen, dat je de gelegenheid krijgt om dan je liedje op een echt podium te kunnen spelen. Dus dat is hartstikke leuk. En daarmee is het ook zo van dat we graag willen met het Jazz Rock Café dat het een ontmoetingsplek wordt voor mensen. Je komt hier naartoe gewoon om naar muziek te luisteren van leuke kwaliteit, topkwaliteit eigenlijk. Hè? Dus het is welkom voor luisteraars, maar het is ook welkom voor om muzikanten te ontmoeten. En dat doe je dus in bijvoorbeeld zo'n talentshow. Nou, de eerste talentshow, dat wordt 14 april op zondag. Dat is de eerste editie en die is nu al volgeboekt. Dus we hebben 11 deelnemers en die gaan allemaal een liedje spelen. Of in de jazzrock fusion sfeer of soul sfeer. En wat zeg je? Oh, sorry. Ik hoorde van, het is een wedstrijd. Het is geen wedstrijd. Dus dat is wel heel erg mooi. Verder ga ik nou eventjes met de Jazzrock Café agenda verder. We hebben zondag 28 april hebben we Tico Pierhagen met zijn band Agua Bayo. En dat is Colombiaanse dansbare muziek. Dus het is ook heel erg leuk om daar naartoe te gaan. Verder gaan wij naar 12 mei. Daar hebben we Chessie Green. Ik moet even op mijn lijstje kijken. 9 juni krijgen we hier Gianni Fanzini. En we gaan naar 1 september alweer. Daar komt Ramirez. 20 oktober komt Seraf. En 1 december komt Age Kat. Dus ja, dat is allemaal de moeite waard om naartoe te gaan. Kom ook alsjeblieft ook naar deze concerten. En dan nu. Oh, nou nu. Even aandacht. Voor Project Innovation. De band die trad eigenlijk al jaren geleden op in het oude Jazz Rock Café. Maar die band is nu praktisch helemaal in een nieuw jasje gestoken. Dus ik wil jullie allemaal een ontzettende fijne middag wensen. En graag een ontzettend hartelijk applaus voor Project Innovation. Thank you. Goedemiddag allemaal. Volle bak zie ik. Wauw, echt. Dankjewel. Terima kasih dat jullie er zijn. We zullen een mooie middag van maken. Project Innovation. Een muzikaal project. En ik ben toch wel heel blij om met zulke muzikanten hier achter mij te mogen spelen. Ze zijn allemaal stuk voor stuk echt heel goed. Ons volgende nummer... wordt vertolkt door Liv, haar artiestennaam. Eigen naam is Lieke van het Veer. Mag ik jou naar voren? Dames en heren, Liv. En onze Spaanse zangeres Elisabeth Campanilla. We zullen nu met een eigen nummer... van Liv van mij beginnen. Verlaten. Verlaten, het is donker. Ja, ik hoor alles wat je zegt. Je trilt van de pijn en je verdrinkt in je tranen. Het is echt, het is jouw tijd en dat begrijp ik. Is wat ik zeg mijn ogen dicht? Zoek ik naar adem en verstijf ik van het idee dat ik je mis. Ik geef toe dat ik niet wist hoe ik jou kon laten gaan. Dus was het aan jou. Nu ben je weg en ik alleen, met alles van jou nog om me heen. Sinds je mij hebt verlaten, loop ik vreemd door de straat, dieper te graven. Oh, nu ben je weg en ik alleen, alles van jou nog om me heen. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Dan lig ik nog naast je in je bed. Alsof je ook morgen nog bij me bent. Ik raak je aan en hou je vast, maar het is goed zo, neem het echt. Dan voel ik de zon op mijn gezicht. Heb ik gedroomd of mij vergist? Ik kijk je aan en ik besef dat dit de dag is. Ik geef toe dat ik niet. Thank you. stay stoned on your love all the time. Yeah, yeah. Woo! Thank you. just can't stop thinking about you. You ain't even really gotta be my boyfriend. I just wanna know you're not even baby. Mirror. busco en la noche. busco en la noche. Que sentir nunca terminará. Dank u wel. Oké, ons laatste nummer alweer voor de pauze. Ja. Fuego lento. Fuego lento. Op een zacht vuurtje. Voor die mensen die al langzamer zijn. En altijd dat vuurtje weten aan te wakkeren. En voor anderen die het nog willen aanwakkeren. Ook Yeah. Ja, wij, voor jullie we hebben even een kwartiertje pauze en voor ons ook even wat drinken en voorbij komen. Dus we zien jullie zo terug. Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Ja, welkom in Jazz Meeting. Lieke van het Veer en Elisabeth Campania. Ja, de zangeressen van Project Innovation. Voordat we verder gaan met hoe jullie erbij zijn gekomen, wil ik heel graag even weten van hoe is jullie muzikale reis begonnen? Begin ik bij jou, Elisabeth. Wanneer werd je verliefd op muziek en dacht van ja, deze kant wil ik opgaan, want je doet ook dans. Ja. Wanneer was dat? Nou, ik denk dat zodra ik al kon lopen en kon praten, of zelfs voordat ik kon praten, al zong. Ik ben eigenlijk altijd wel met muziek opgegroeid in een gezin waarin mijn vader altijd Julio Iglesias liedjes zong. Ja, die kennen we. Onder andere. Ja. En Roberto Carlos en dat soort dingen allemaal. Als hij aan het klussen was in huis, hoorde je zijn stem overal doorheen galmen. En ik ging er dan mee opgalmen. Ja. En, dat zit er gewoon helemaal in. En hoe is het met jou, Dikke? In mijn familie is er nooit echt. Mijn ouders houden van muziek, maar verder is er nooit iemand. Ja, is er niet iemand die echt zeg maar ook iets met muziek doet. Maar wie heeft jou dan zeg maar geïnspireerd om toch die kant op te gaan? Ja, ik kan denk ik wel zeggen dat het gewoon al van jongs af aan in me zit. En ik denk. Ik begon met musicals toen ik echt jong was. En daarna ben ik eigenlijk gegroeid en heb ik projecten gedaan zoals The Voice en The Voice Kids. En daar heb ik me echt ontwikkeld en nu ben ik eindelijk een beetje waar ik wil zijn. Dus, Elisabeth, wat betekent muziek voor jou? Muziek is voor mij een manier om mezelf te uiten. Als ik niets doen met muziek, dan denk ik dat ik gewoon zo langzaam wegkwijn en er gewoon niet meer ben. Ik heb ik ook gehad, fases gehad van weinig muziek. Dat was geen leuke fase. En door muziek kan ik me gewoon uiten. Dus het is een helend. Ja, iets als een soort therapeutisch. Je wordt er vrolijk van, je kan je emoties uiten. Ja. En daardoor ben je ook gewoon zelf ook in orde, want dan stroomt alles lekker door je lijf. Ja. Lieke, voor jou, wat betekent muziek voor jou? Lastige vraag. Voor mij is het ook echt een manier om mezelf te uiten. En ik schrijf ook zelf. Dus dat is echt puur een manier van uiten. En ik vind het ook heel mooi om andere mensen te raken met mijn muziek of met mijn stem. Ik vind het mooi als ik zie dat mensen echt geraakt worden. Ja. En het blijft van worden. Absoluut. Jij schrijft ook je eigen muziek of hoe gaat dat? Hoe begin je eigenlijk en doe je het in de Spaanse taal? Ik schrijf eigenlijk in het Spaans, in het Engels, in het Nederlands. En ik ben heel lang geleden eigenlijk begonnen met schrijven en dat dus ging allemaal gewoon heel natuurlijk. Ja. Het was of je begint met een soort van melodie en dan komt er opeens een tekst omdat je een bepaalde boodschap kwijt wil. Of andersom. Ja, fijn hè? Heel fijn, En Lieke, heel bijzonder. Voor jou dan? Ik begon eigenlijk op mijn kamertje. Ik had dan een installatie gekocht waarmee ik echt kon opnemen. En zo begon ik eigenlijk met Nederlands schrijven. En ik kwam er wel achter dat ik het wel heel fijn vind om gewoon mijn moederstaal te zingen. En dat wel dichtst bij mijn hart ligt en dat daardoor ook beter overkomt bij de mensen. Dus dat eigenlijk. Komen er nog cd's uit? Wat gaan jullie eigenlijk doen, Elisabeth? Ja. Wat zijn jouw dromen? Wat ik eigenlijk zou willen doen is gewoon mijn eigen nummers gaan uitbrengen. En ik heb best wel veel muziek. En ik ben nu eigenlijk nu pas, na jaren bezig, om mijn eigen muziek te laten horen. Dit nummer wat jullie vandaag hoorden, is nu voor de tweede keer dat ik het heb, dat ik het heb gedaan. Maar ik heb het in 2003 geschreven, dus dat is echt heel lang geleden. En wat doet het met je? Ik bedoel, van, dan heb je het nou al 2 keer gezongen, maar het komt van zeg maar zoveel jaren geleden, 20 jaar geleden. Ja, heel veel. Ja. Het doet heel veel met me. Eindelijk kan ik komt het kwijt, eruit, zeg maar. Ja. Dus ik wil daar gewoon mee verder. En daar ben ik nu ook wel een aantal stappen in aan het zetten. Dit was eigenlijk stap 2. De vorige stap was in oktober. Ja. En ja, ik hoop gewoon dat ik op die manier veel meer van mezelf kan laten horen en mijn boodschap ook kan brengen aan mensen en me verbonden kan voelen met iedereen. Ja, hele mooie missie. Jij, Jelieke? Ik hoop inderdaad ook dat ik mijn eigen muziek mag gaan blijven uitbrengen. En ik hou er ook wel van om met andere artiesten waar ik zelf ook weg van ben, om daar samen mee te werken. Ja. Dus daar verlang ik ook nog wel naar in de toekomst. Maar ik denk voor nu dat mijn focus gewoon ligt op mijn eigen muziek. En uiteindelijk het liefst theater in. Ja. Ja, maar jij doseert ook nog zangles. Want jij wilde ook nog wat doorgeven aan de nieuwe generatie. Ja, ik heb inderdaad een tijdje zangles gegeven. Ja. Ik ben al vanaf, denk mijn 4e ook al op zangles. Dus ik weet best wel wat technieken over te brengen, zeg maar, aan de nieuwe generatie inderdaad. Dus, Maar hoe zijn jullie nou bij Project Innovation gekomen? Wauw. ik op een gegeven moment vroeg Ferry via een andere muzikant, Uno, of wij een liedje wilden doen. Want hij had ons een keertje horen spelen en ik zong ook in het Maleis een nummer. Zo. En hij vond dat heel mooi. Ja. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Maar wij kenden elkaar al wat langer vanuit de muziek. Ja. En ja, toen hij de ruimte zag van, wie wil ik nou samenbrengen in dit project? Heeft hij mij daar toen ook ingebracht? Mm-hmm. Hij is niet met mij begonnen, waren andere zangeressen hiervoor. Dus zo ben ik er een beetje ingerold. Elieke, jij? Ik was weer voor een ander project. Moest ik in Assen zijn. Voor Chris, de zoon van Oom Ferry. En toen ben ik dus... uiteindelijk had Ferry gevraagd... wil je meedoen aan dit project? Ja. En ik had het gehoord en ik dacht, te gek. Ja. Dus het is ook een heel mooi project. Ja. Het is ook een mooie, prachtige zangeresse, moet ik zeggen. Dank je. Ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier natuurlijk. Maar ik wil even Ferry erbij roepen, want Ferry heeft nog wat te vertellen. Ja, want... Het is een hele mooie boodschap en ik denk dat iedereen dat ook wel eigenlijk open voor staat. En bedoel, van de zangeressen hebben ook een mooie missie. Jij hebt naast het project Innovation, en want je gaat al heel lang terug, hè, van, en toch allemaal van het licht in de duisternis. Ja, dus vertel nou eventjes van, heel lang geleden, maar die missie blijft. Dus wat wil jij nou even meegeven aan het publiek? Van met jouw project. Ik bedoel, het gaat ook voor het goede doel. Keep the faith. Ja. Nou, in ieder geval, Project Innovation is niet alleen een muzikaal project. Wij steunen daarbij ook nog een paar goede doelen. Waarvan eentje dus, die houdt zich bezig met het schoonmaken van stranden op de Molukken zelf. Mm-hmm. Dus Green Moluccas is dat. En nou, in ieder geval, zij blijven elke keer schoonmaken blijven ze elke keer doen op de Molukken. Want de stroming vanuit de zee, dat brengt allemaal vuil naar het strand toe. Ja. En als ik zelf dan op vakantie ga, en ik denk ook wel meerdere hier, die daar op vakantie gaan. Ze zien gewoon dat de stranden, niet alleen op de Molukken, maar gewoon over de hele wereld, dat die helemaal vervuild is. En voor mij is dan ook eigenlijk een reden om dan die organisatie te gaan steunen. Om dan, en hoe kunnen zij dat doen? Hoe kunnen ze nou gaan doneren? Doneren kan eigenlijk rechtstreeks naar de Green Moluccas. Zo heet dat organisatie, greenmoluccas.com. Mm-hmm. En dan kun je zo naar die website toe en dan kun je daar onder andere lezen wat ze gedaan hebben en wat ze nog gaan doen. Mm-hmm. En dan kun je doneren. Ja. En is dat echt bekend? Want ja, bekend tenminste, er moet nog meer zeg maar komen. Hebben we van, hoe kun je nou dat kenbaar geven? We hebben nou zeg maar hier, staan wij in het Jazz Rock Café in Metropool. Nou weten de mensen ervan van dat jij naast het muziekproject ook de goede missie hebt. Hoe kunnen ze dan, hoe wil je de boodschap eigenlijk gaan verspreiden? Eigenlijk via de live optreden zelf. Ja. Dat ik dan nu ook mm-hmm. aan iedereen vertel. Ja. Social media. Mm-hmm. Dus iedereen die kan gewoon op Facebook, Instagram op mijn naam taggen. Ferry Ukkelsea. Ja. Siri, sorry. Ja. En dan staat alles wel erop. Ja, geweldig. En ik hoop dat veel mensen gaan doneren. Mm-hmm. Keep the faith, zou ik zeggen. Ja. Bedankt, oh, wacht even. Ik heb nog één. Green Willucky is maar één van. Hè? De tweede is, daar zijn we eigenlijk pas mee begonnen, is een doneeractie. En dan kun je eigenlijk naar doneeractie.nl en dan zoeken naar Project Innovation. Want wij zijn eigenlijk gewoon door de jaren heen, want we zijn hier eigenlijk 7 jaar terug, waren we hier ook al geweest. Met hele goede talenten. Mm-hmm. We hebben nu nieuwe talenten. Ja. En wij proberen dan ook elke keer een podium te geven voor nieuwe talenten. Dus vandaag Elisabeth en Lieke. Eigenlijk Jason L. ook erbij. Ja. Maar helaas kan die wegen omstandigheden niet erbij zijn. Mm-hmm. En, maar wij geven hun dan een podium. Als het goed is, dan nemen we ook nummers op. Want het moet wel eigen werk zijn. En dan nemen we dat op in de studio. Alleen, het kost geld natuurlijk. Ja, uiteraard. Dus vandaar ook die doneeractie. Ja. Om dan ons te steunen hierin. Ja. Heel veel succes. Dank u. Lieke en Elisabeth en Ferry. Natuurlijk jij met je Project Innovation. En laten we lekker luisteren naar jullie muziek in de tweede set. Heel veel succes. Dank u wel, Cynthia.